मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमा वृत्ति का चतुर्थ पाठ में स्वागत है। परमात्मा की महति अनुकंपा से हम जो है सुप्तिंगंतम पदम यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज जो है नह के सूत्र शुरू करेंगे। नह के नह अकारांत पुमलिंग न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और किए जो है अकारांत पुमलिंग क्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें जो है पदम, इस पद की अनुवृत्ति आती है। पदम इति अनुवर्तते, पदम इस पद की अनुवृत्ति आ रही है। और तो अर्थ हुआ कि किए परतः, ऐसा अर्थ हुआ किए माने किए प्रत्यय परतः, क्यों प्रत्यय के परे रहते। तो क्यों मतलब हुआ क्यों से यहां पर क्यच, क्यंग और क्यश, इस प्रत्यय तीन प्रत्यय का ग्रहण होता है। मने क्यह क्यंग क्यच, तो इन तीन प्रत्ययों का यहां पर ग्रहण होता है। जैसे क्यश हो गया लोहिता लोहितादिराज भया क्यश, ये क्यश हो गया। ऐसे ही जो है क्यच प्रत्यय होता है, क्योंकि अभी बताएंगे। तो क्यच, क्यंग और क्यश, इसका जो अंत्य जो वर्ण है हलंत्यम से संज्ञा होगी तो सब में क्यों क्यों क्यों होता है। इसलिए सामान्य रूप से क्यों शब्द से क्यच, क्यंग और क्यश प्रत्यय का ग्रहण है। तो अर्थ हो गया किए प्रत्यय परतः, अर्थात क्यची, क्यंगी, क्यशी प्रत्यय च परतः नह। न अथ शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम शब्द का अधिकार चल ही रहा है। न विशेषण है शब्द विशेष, इसलिए तदंत विधि येन विधि संतस्य हो गया नान्तम शब्द रूपम, अर्थात नकारांतम शब्द रूपम, मैंने किए परतः नकारांतम शब्द रूपम पद संयम भवती पदम भवती। मने क्यों प्रत्यय के परे रहते, अर्थात क्यच, क्यंग और क्यश प्रत्यय के परे रहते नकारांत शब्द की, शब्द रूप की पद संज्ञा होती है। जैसे क्यच है, क्यच का है राजीयति, क्यंग का है राजायते, क्यश का है चरमायति, चरमायते। तो आइए एक एक पर हम विचार करते हैं, पहले क्यच पर करते हैं। जैसे राजीयति है, राजीयति तो राजन शब्द है, नकारांत राजन शब्द, राजन की जो है अर्थ वर्ण धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहाँ पर जो है राजा यति का जो राजयति का जो विग्रह जो है जैसे आत्मनः राजानम इच्छति इति राजयति आत्मनः राजानम इच्छति इति राजयति अपने राजा को चाहता है। इस अर्थ में राजन शब्द तो राजानम है द्वितीय बने राजा को चाहता है तो आत्मनः राजानम इच्छति अपने राजा को चाहता है अपने राजा को चाहता है। तो यहाँ पर जो है अम हुआ द्वितीय इसलिए राजन के साथ अम हो जाएगा राजन के बाद अम विभक्ति ले आएंगे और अम होने से यहाँ पर सुपह आत्मनः क्यच सुपह आत्मनः क्यच से क्यच तीन एक आठ नंबर सूत्र है निकाल लीजिए तीसरा अध्याय पहला पाद तीसरा अध्याय पहला पाद का आठ नंबर सूत्र है तीन एक आठ तीन एक आठ सुप आत्मनः क्यच निकाल लिया सभी सुप आत्मनः क्यच निकाल लिए तो बोल दीजिए निकाल लिए तो सुप पकारांत पुमलिंग सुप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन आत्मनः नकारांत पुमलिंग आत्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन क्यच चकारांत पुमलिंग क्यच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पर जो है अनुवृत्ति आ रही है कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है और ऊपर जो धातु कर्म समान कर्तिका दीक्षायां वा तीन एक सात नंबर सूत्र है इसे कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है और इच्छायां की अनुवृत्ति आ रही है वा की अनुवृत्ति आ रही है फिर प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी आत्मनः आत्मनः में जो षष्ठी है वह संबंध षष्ठी है आत्मनः में षष्ठी है जो वह संबंध षष्ठी है, तो हो गया आत्मनः संबंधिनः ऐसा अर्थ हो गया आत्मा के संबंधी माने खुद का संबंधी अपना संबंधी ये अर्थ हुआ माने अपना जो संबंधी आत्म संबंधी। अब जो है अपना जो संबंधी तो ऊपर से इच्छायाम है कि इच्छा अर्थ में जो है क्यच प्रत्यय होता है अपना जो संबंधी जो सुबंत है अपना जो संबंधी सुबंत है तो आत्मनः राजानम इच्छति ये जो विग्रह किए थे कि आत्मनः राजानम इच्छति अपने राजा को चाहता है तो राजानम जो है वह किसका कर्म है इस धातु का कर्म है आत्मनः राजानम इच्छति तो इस धातु का कर्म है तो इस धातु का तो इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है कर्म जो है तो कर्म जो है वह सुबंत होना चाहिए कर्मणः वह सुबंत होना चाहिए तो वह जो सुबंत है आत्मानः राजानम इच्छति तो इच्छ धातु का कर्म है राजा और राजानम सुबंत है द्वितीय विभक्ति है इसलिए सुबंत है राजानम तो सुबंत है और कर्म में है कर्म है और इच्छा अर्थ में है इच्छति अर्थ में है तो वह इच्छति कर्म किसका कर्म है तो इस धातु का ही कर्म है इसलिए अपने आप ही अध्याहार हो जाएगा प्रसंगानुसार क्योंकि इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्येक वाह किया है तो आत्मनः राजानम इच्छति तो इच्छा अर्थ में यहाँ क्यच प्रत्यय होगा किससे होगा कर्म से होगा कर्म क्या है सुबंत है वह किसका कर्म है तो इस धातु का कर्म है इसलिए हो गया इसी कर्मणः माने इस धातु का कर्म तो अर्थ होगा कि आत्मनः में संबंध सस्ती इसलिए आत्मनः संबंधी मैंने आत्मन सुबंतात मन इस धा इस कर्मण सुबंतात सुबंतात इसी कर्मण आत्मन सुबंतात इसी कर्मण इच्छायाम अर्थे वाक्यच प्रत्ययो भवती मैंने सुबंतात पर आत्मन सुबंतात इसी कर्मण पर इच्छायाम अर्थे विकल्पे न कच प्रत्यय भवती। तो ये जो है तो ये कर्म जो है ये जो है आत्म संबंधी जो है अपना जो संबंधी जो है अपना जो इच्छा माने आत्मनः राजानम इच्छति आत्मनः राजानम इच्छति। डिस्टर्ब होता है भाई। आत्मनः राजानम इच्छति तो अपने राजा को चाहता है तो अपने राजा को चाहता है तो भाई इच्छा करने वाले जो होगा वही तो अपने राजा को चाहेगा। यदि इच्छा करने वाला नहीं होगा तो कैसे राजा को चाहेगा। जैसे मैं हूं और आप हैं तो आप यदि हमें चाहेंगे या हम आपको चाहेंगे तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे। यदि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है और यदि मैं ही नहीं चाहूं तो आप कैसे पढ़ेंगे। और यदि मेरे अंदर पढ़ाने की इच्छा है आपके अंदर यदि पढ़ने की इच्छा नहीं है तो कैसे हो पाएगा। इसलिए इच्छा करने वाले के जो अपने सुबंत जो कर्म है तो मैं कहूंगा कि अनंत आत्मनः राजानम इच्छति। तो अनंत आत्मनः राजानम इच्छति या आत्मनः गुरुम इच्छति। अनंत अपने गुरु की इच्छा करता है गुरु को चाहता है अपने राजा को चाहता है। तो यहां पर इच्छा करने वाला जो अनंत है उसका जो अपना है वो राजा है उसका अपना जो है वो गुरु है आचार्य है। तो अब वो जो आचार्य है वाक्य में आत्मनः राजानम दे अनंतः आत्मानः राजानम इच्छति। तो इच्छा करने वाला जो अनंत है उसका जो अपना है वह इस धातु का जो कर्म राजानम है तो सुबंत है उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। इसलिए अर्थ बन गया एषितुहु आत्मनः संबंधिनः इसी कर्मणः सुबंतात् परः इच्छायाम अर्थे विकल्पेन क्यच प्रत्ययो भवति। मने इच्छा करने वाले एषितुहु षष्ठी विभक्ति है मैंने इच्छा करने वाले के जो अपने संबंधी इस धातु का जो कर्म सुबंत कर्म है इस धातु का जो सुबंत कर्म है उससे परे इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है, है? उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आत्मनः राजानम इच्छति। तो देख लीजिए यहाँ पर इच्छा करने वाला अनंत है या कोई भी ले लीजिए वाक्य में तो इच्छा करने वाले का जो आत्म संबंधी अपना संबंधी जो राजा है वो सुबंत कर्म है इससे राजन अम से जो है कच प्रत्यय हो गया है। तो राजन अम कच हो गया। अब इसके बाद जो है कच स्नाद्यंत धातुवः स्नाद्यंत धातुवः भवन्ति स्नाद्यंत की धातु संज्ञा होती है तो राजन अम क्यच राजन अम क्यच ये सनाद्यंत है इसकी धातु संज्ञा हुई। धातु संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है तो लुक हो गया तो अम का लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यय से लुक स्वरूप, प्रत्यय से अदर्शन से लुक स्वरूप संज्ञा से आप, तो यह प्रत्यय के अदर्शन की लुक स्वरूप लुक संज्ञा होती है, तो यहाँ पर राजन अनुबंध लोप करके य हुआ, राजन कच का च क चला गया, च हलंत्यम से संज्ञा क लसा को देसे फिर तस्लोपादश्रम लोप तो य हुआ, तो राजन य। अब स्थिति में राजन य स्थिति में न किए पड़ता, तो क्या है ये क्या के पर रहते नकारांत जो राजन है, राजन जो शब्द है इसकी पद संज्ञा हुई है, और पद संज्ञा होने से न लोप प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक पद जो है प्रातिपदिक जो है उसके अंतिम जो नकार है उसका लोप हो जाता है, तो लोप हो गया, लोप क्या है अदर्शनम लोप न लोप होते राज य, ये हुआ। इसी में एक सूत्र है क्यची च 7373 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 73 नंबर सूत्र है, 7373 निकाल लीजिए। 73 के 33 है सर, 33 है क्या चीज है ना, क्या चीज है जी, 33 है, अच्छा ठीक है, तो 33 में गलत बोल दिया, 33 है, 7333 है कि 7433 है, 7-4, 7-3 नहीं है, 7-4 है, 7-4-33 क्या चीज चा। तो ये क्या कहता है क्यची चकारांत पुमलिंग क्यच सब सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, अनुवृत्ति जो है असि चौ से असि की अनुवृत्ति आ रही है, और मैंने ऊपर जो 7-4-32 नंबर सूत्र है असि चौ उससे असि की अनुवृत्ति आ रही है, और ई घाधमो जो 7-4-31 है उससे ई की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया क्यची परत, क्यची परत मैंने क्यती चापी परत, कच के परे रहते भी च माने भी, कची च माने च माने भी हुआ, कची परत और अस्य है ही अंगस का अधिकार हो गया संधि से, अवर्ण अंतस्य अंगस्य अंतस अलह स्थाने इकारादेशो भवति, यह अर्थ हो गया कि कची परत अवर्णांतस्य अंगस्य अंतस अलंतस परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी, अंतस स्थाने इकारादेशो भवति। तो यहाँ पर देखिए राजी, यहाँ पर जो है राज है और यह है तो क्यच परे है, तो यहाँ पर क्यच के परते जो अकारांत अवर्णांत जो अंग है राज उसके अंतिम वर्ण जो अ है उसके स्थान पर ई हो गया दीर्घिकार, तो गया राजीय, और इस बार पूर्वत जो है धातु संज्ञा धातु इत्यादि का अधिकार करके तीप शप इत्यादि करके कर देंगे तो राजीयति ये बन गया, तो आत्मन राजानम इच्छति थी राजीयति, समझ गया जी, अनंत जी समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया, सभी को समझ में आ गया राजीयति की सिद्धि, अब आगे है राजायते, आगे है राजायते, अब ये क्यों का है राजायते क्यों का उदाहरण है, तो यहाँ पर राजन शब्द से मन राजा राजायते में का अर्थ है राजा इव आचरति, राजा के समान आचरण करता है, इस अर्थ में यहाँ पर ये क्यों प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर राजन शब्द से सु ले आइए, और इस सु से राजन सु ये जो सुबंत है इससे कर्तुः क्यं स लोपश्च इससे क्यं प्रत्यय हुआ, निकाल लीजिए 3-1-11 तीसरा अध्याय पहला पाद का 11 नंबर सूत्र है, 3-1-11 निकाल लिया, कर्तुः क्यं स लोपश्च, हाँ कर्तुः ऋकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और क्यं ङकारांत पुंलिंग क्यं शब्द प्रथम एक वचन है, स लोप अकारांत पुमलिंग सलोप शब्द प्रथम एक वचन है, चौव्य पद है, सलोप है, सस्य लोप सलोप, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और अनुवृत्ति जो है 3:1:10 है, इससे उपमानात और आचारे इन दोनों पद की अनुवृत्ति आ रही है। और सुपहात्मन क्यच जो 3:1:8 है, इससे सुपह की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर जो धातु कर्म समान कर्तिका दीक्षायम बाई से वा की अनुवृत्ति आ रही है। और प्रत्यय प्रत्यय का दिखा तो चल ही रहा है, तो 3:1:1 और 2 नंबर जो सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पद का पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्तुः पंचमी है, और उपमानात ये भी पंचमी है, और आचार्य ये सप्तमी व्यक्ति है, और सुपह जो है ये भी पंचमी है। तो सुप प्रत्यय है, इसलिए सुबंतात ये हो गया, प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम सुबंतात। तो प्रत्यय जैसे सुपात्म ने कैच में सुप था प्रचलित, प्रत्यय ग्रहण तंत्र में सुबंतात ये अर्थ हो गया। और कर्तु और उपमानात, उपमानात उपमान का मतलब होता है उपमीयते येन इति उपमानम, उपमीयते येन इति उपमानम, जिससे उपमा दिया जाता है, जिससे येन उपमीयते, जिससे उपमा दिया जाता है उसको कहते हैं उपमान। तो यहां पर राजा इव आचरति, राजा के समान आचरण करता है, तो यहां पर इस राजा के द्वारा उपमा दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को, जैसे राजा इव आचरति देवदत्त, देवदत्त जो है राजा के समान आचरण करता है। तो उपमीयते येन, जिसके द्वारा उपमा दिया जाता है, किसको, देवदत्त को, कि देवदत्त कैसा आचरण करता है, तो राजा के समान, तो इसलिए उपमान वाची हो गया राजा शब्द, राजन शब्द जो है उपमान वाची है, इसलिए उपमान वाची मतलब उपमान को कहने वाला जो शब्द, उपमानात कहा ना जी, तो उपमानात सुबंतात कर्तु सुबंतात, मतलब उपमान वाची जो कर्ता सुबंत है, उपमान वाची जो कर्ता सुबंत है, तो राजा इव आचरति, तो राजा इव आचरति, तो आचरति जो है इस क्रिया का कर्ता है राजा, देवदत्त राजा इव आचरति, देवदत्त राजा के समान आचरण करता है, तो कर्ता सुबंत है, ये कर्त्री सुबंत है। तो उपमान वाची जो सुबंत करता है, उपमान वाची जो सुबंत करता है, उपमान वाची न सुबंतात कर्तुः पर आचार्य अर्थे विकल्पेन क्यं प्रत्ययो भवति, कि उपमान को कहने वाला सुवंत कर्ता से परे आचार अर्थ में, आचरण अर्थ में विकल्प से क्यं प्रत्यय होता है। तो यहां पर राजा इव आचरति, यहां पर राजा करता है, राजा के समान आचरण करता, तो देवदत्त राजा ही बात है, देवदत्त करता है ही, परंतु राजा भी यहां पर करता है, आचरति राजा के समान। तो यहां पर यह कर्ता जो है ये सुबंत करता है, ये राजन सुबंत करता है, तो सुबंत करता से परे क्यंग हो गया, तो राजन सु क्यंग। अब राजन सु क्यंग इसको पूर्वपद जो है सुपोधातु प्रातिपदिक सनातन धातु, फिर सुपोधातु प्रातिपदिक से धातु प्रातिपदिक सु का लुक होता है, तो राजन य मन राजन क्यंग अनुबंध लोप य कर लोप करके फिर य, तो राजन राजन य को मान करके न के परतः नान्तम शब्द रूपम पद संयम स्यात्। क्यों के परे तो य क्यों परे है क्यंग, इसके प्रति नान्त जो राजन है इसकी पद संज्ञा हुई, पद संज्ञा होने से न लोप प्रातिपदिक से प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार जो है उसका लोप होता है, लोप हो गया तो राजय स्थिति हुई। अब इस अवस्था में य को मान करके राजा की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला और अंगस का अधिकार में अक सार्धात का दीर्घ जो है ये सात चार पच्चीस है, वह अक सार्धातु कयोर दीर्घ 7 4 25 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 25 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7 4 25 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 25 नंबर सूत्र है, 25 नंबर सूत्र है, निकाल लिया अक्र सार्धातु कयोर दीर्घ। अक्र सार्धातु कयो अकारांत नपुंसक अक्र सार्धातु कय शब्द सार्धातुक शब्द सार्धातुक शब्द अक्र सार्धातुक शब्द सप्तमी द्वि वचन है, दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथम एक वचन है। आप लोग गुरुकुल वाले निकाले हुए कि नहीं, आप लोग तो बोलते ही नहीं जब मैं बोलता हूँ, निकाला कि नहीं निकाला? हाँ तो बोल दिया करो, हमें लगता रहता पता नहीं सोए हो क्यों क्या हो। हाँ तो अक्र सार्धातु कयो सप्तमी द्वि वचन है, दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ प्रथम एक वचन है। समास है कृत च सार्धातुकम च, कृत सार्धातु के इसे प्रयोग दूंगा, न कृत सार्धातु के अक्र सार्धातु के तयो अक्र सार्धातु कयो, ये नई तत्पुरुष समास हो गया, माने इतरे तरयोग द्वंद गर्भ नई तत्पुरुष समास ये पूरा हो गया। ऊपर से अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है, अंगस का अधिकार चल ही रहा है और साथ साथ यहाँ पर अयंगिक अंगति 7 4 22 नंबर सूत्र है, इससे यी की और कंगति की इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, तो यी और कंगति है तो आपको हमने यी जो है वो यकार परे रहते तो अकृत माने कृत भिन्न और सार्धातुक भिन्न ऐसा अर्थ हुआ, माने कृत भिन्ने यकारे और सार्धातुक भिन्ने यकारे चकंगति परतः अब जो है अंगस्य दीर्घो भवति, तो अंगस्य दीर्घो भवति यहाँ पर यदि कहा कि किस अंग को दीर्घो तो अचस्त इस परिभाषा की यहाँ पर उपस्थिति हो जाएगी, अचस्त इस परिभाषा क्योंकि यहाँ पर कोई विषया सीधे कहा कि अंग को दीर्घो कोई विशेष कथा तो फिर नहीं आता, अचस्त की उपस्थिति नहीं होती, परंतु अंग को दीर्घो कहा इसलिए यहाँ पर अचस्त यत्र यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लूता विधीयन्ते तत्र तत्र अचाहिति उपस्थितं द्रष्टव्यम्, या ह्रस्व दीर्घ पुरुष शब्दे यत्र ह्रस्व दीर्घ पुरुता विधीयन्ते तत्र अचाहिति उपस्थितं द्रष्टव्यम् तत्र उपस्थितं भवति, तो यहाँ पर जो है अचस्त की उपस्थिति हो जाएगी, इसलिए अचह विशेषण है अंग विशेष अजंतस्य अंगस्य ऐसा अर्थ हो गया, तो अर्थ हो गया कृत भिन्ने यकारे सार्धातुक भिन्ने यकारे च परतः कंगति परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने दीर्घो भवति ऐसा हुआ। तो यहाँ पर देखिए यह जो है कृत नहीं है, न कृत है न सार्धातुक है, कृत धातु उसके अधिकार में धातु के अधिकार में धातु हो के अधिकार में जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा है, परंतु यहाँ पर धातु का अधिकार है ही नहीं, ये जो कर्तु के अंगसलोपा से है इस पर धातु का कोई अधिकार है ही नहीं, इसलिए इसकी कृत संज्ञा नहीं है, इसलिए कृत भिन्न यकार है और सार्धातुक भी नहीं है, तो कृत भिन्न यकारे सार्धातुक भिन्न यकारे च परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने दीर्घो भवति, तो सार्ध कृत भिन्न यकार सार्धातुक भिन्न यकार के परते अजंत अंग के स्थान में दीर्घ होता है, अंतिम के स्थान में तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, तो य परे है, सार्वधातुक यकार है, कृतभिन्न यकार है, तो अजंत अंग जो राज है उसको दिवस ले राजा य, ऐसा बन गया राजा य, ये बना। अब इसके पश्चात जो है राजाय धातु से आप जो है क्या कीजिए, राजाय, इससे अनुदात की धातु बताऊं से नित है, क्यंग जो नित है, नित धातु से परे आप निपद ले आइए, क्योंकि क्यंग कर्तु क्यंग सर्व क्यंग नित है, इसलिए राजाय नित है, गित होने से आप निपद हो गया, तो राजाय लट के स्थान पर त हो गया और सप हो गया, तो राजाय त को ए हो गया, त के तकार उत्तकार का अकार को ए हो गया, टे तरनाम तेरे से राजायते, तो राजाय तो राजा इव आचरती राजायते, ये हुआ। अब जो है तो ये क्यंग का उदाहरण हो गया, अब जो है क्यश का उदाहरण, क्यश का उदाहरण, जैसे चरमायति वरमायति इत्यादि। तो यहां पर अचर्म अचर्म अचर्म चर्मनी चर्म यानी तो अचर्म चर्म भवती इति चर्मायति, जो चर्म नहीं है वो चर्म होता है उसको चर्मायति कहते हैं। तो यहां पर चर्मन शब्द है और उसे सु आया, चर्मन सु, और उसके बाद लोहिता दिदाज्य क्या 3.1.13 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय पहला पाद, तीसरा अध्याय पहला पाद का 13 नंबर सूत्र है, निकाल लिए जी। हाँ तो 13 लोहिता दिदाज्य, तो लोहितादिराजभ्य, तो लोहितादिराजभ्य चकारांत पुमलिंग लोहितादिदाच शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और क्यश सकारांत पुमलिंग क्यश शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, समास है लोहितादि में लोहित आदि, लोहित आदि ये शाम, लोहित आदि ही ये शाम, ते लोहितादय लोहितादिगण हो गया, और लोहितादयश्च डाटच इति लोहितादि डाच, लोहितादयश्च डाटच इति लोहित लोहितादि लोहितादि डाच, इतने तरीके हो गया, तेभ्य लोहितादि राजभ्य बहुव्रीहि समास हो गया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा ठीक है, अभी अभी अभी खत्म करते हैं, अभी खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा ये है अनंत जी, इसका अर्थ मैं केवल बता देता हूँ, इसका है लोहितादय डाचे के लोहितादि डाच तेभ्य लोहितादि डाचभ्य, ये बहुब्री गर्भित युगद्वंद समास हो गया, और इसकी अनुवृत्ति क्या दी जाती है अभी रहने दीजिए, वो है हमारे गुरुकुल में गाय जो है बच्चे को जन्म दे रही है, गाय गौ माता, तो उसमें सभी विद्यार्थी लग जा रहे हैं अभी, तो इसलिए अभी पाठ जो है बंद करते हैं, फिर इस पर कल इसके आगे चलेंगे, क्षमा करेंगे। चलिए मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।